Zgodnie z artykułem 38 ust. 6 ustawy o SKOK, kredyt płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. A w tym przypadku tak nie jest. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że ponad 80 tysięcy klientów w SKOK Wołomin zgromadziło ponad 2,5 miliarda depozytów. Przed jednym z oddziałów w centrum Warszawy zgromadziło się kilka osób, które nie kryją obaw o swoje oszczędności. Dowiedziałem się, że jest SKOK Wołomin zawieszony. Dopóki nie dostanę tych pieniędzy, to będę się obawiać. Depozyty SKOK-ów, podobnie jak banków, objęte są jednak ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego złoży wniosek o upadłość SKOK Wołomin, to fundusz wypłaci środki do wysokości 100 tysięcy euro w ciągu 20 dni roboczych. 17 osób na ławie oskarżonych. W Słupsku ruszył proces zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała marihuaną. Prokuratura oskarżyła dwie kobiety oraz 15 mężczyzn o sprowadzanie do Polski z Holandii 50 kg narkotyków i rozprowadzanie ich na Pomorzu. Przede wszystkim działanie przestępcze polegało na przywożeniu wewnątrzwspólnotowym dużych ilości środków odurzających w postaci marihuany. Łącznie zarzuca się wszystkim oskarżonym około 50 kg obrotu częściowo przywiezionego towaru z Holandii i wprowadzania do obrotu na terytorium tutaj Polski, czyli Bytów, okolice Bytowa, Szczecina i Gryfina. Mówiła prokuratura Monika Ryszkiewicz, a oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Rolnicza manifestacja w Brukseli. Prawie 200 producentów mleka z Polski protestowało razem z kolegami z innych unijnych krajów przed budynkiem Komisji Europejskiej. Wylewali mleko i odczytywali postulaty w czterech językach: po polsku, niemiecku, francusku i włosku, relacjonuje rolnik z Podiławy Sławomir Kołcz. 3000 litrów mleka zostało wylane i utopione zostały z Niemy, pięcia Angeli Merkel, Van Rompuya i jeszcze kilku innych polityków z Unii Europejskiej. Prawie wszystkie kraje mają te same problemy. Producenci mleka domagają się zmiany sposobu naliczania kwot mlecznych oraz wsparcia dla rolników pokrzywdzonych przez rosyjskie embargo. Czarna lista linii lotniczych uaktualniona. Komisja Europejska dodała do wykazu operatorów, którzy mają zakaz latania w Europie, wszystkie linie z Libii. Jak poinformowała Komisja Europejska, ostatnie wydarzenia w Libii doprowadziły do sytuacji, w której bezpieczeństwo lotów oferowanych przez operatorów z tego kraju nie może być w pełni zapewnione. Wszystkie linie lotnicze z Libii zostały dodane do listy, co oznacza, że mają one zakaz latania w europejskiej przestrzeni powietrznej. Powiedział rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Żadnej linii lotniczej nie wyłączono z wykazu, choć zdaniem Brukseli pewien postęp zauważono po stronie operatorów z Filipin, Sudanu, Mozambiku czy Zambii, którzy wcześniej zostali uwzględnieni na liście. Łącznie znajduje się na niej 310 linii z Afryki i z Azji. 10 operatorów jest objętych częściowymi restrykcjami, co oznacza, że mogą latać do Europy, ale tylko odpowiednimi rodzajami samolotów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Esperantyści z całego kraju zjechali do Nowego Sącza. Rozpoczęły się tam dni Zamenhofa, czyli święto międzynarodowego języka Esperanto, i 3 dni prelekcji, spotkań, koncertów i spektakli. Świat podbił angielski, ale to język kolonialny. My działamy w przeciwną stronę. Esperanto jest po to w tej chwili używane w celu zachowania różnorodności kulturowej świata. Mówiła Halina Komar, prezes Sądeckiego Oddziału Polskiego Związku Esperantystów, a ten język powstał w Polsce w 1887 roku. To był serwis Trójki. Ja troszkę esperantystów nie rozumiem, ale podziwiam. Jeśli chodzi o prognozę pogody, słyszeli Państwo ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Będziemy o tym mówić jeszcze wielokrotnie w popołudniowej audycji. Co poza tym, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady w zachodniej połowie kraju. Deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a we wschodniej śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem. Tak czy inaczej skończy się na deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 3 stopni do minus 1 na wschodzie i do plus 3 stopni na zachodzie, i też będzie wiało. Jutro w ciągu dnia synoptycy zapowiadają pogodę tak zwaną na plusie, czyli termometry wszędzie powyżej zera, a na niebie raczej chmury, no i znów wiatr, wiatr, wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę. Plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem, Volkswagen Service. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy dwie puszki brzoskwiń w syropie w multilogicznej cenie 5,98, czyli za jedno opakowanie 470 gramów płacisz tylko 2,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwie puszki brzoskwiń w syropie płacisz tylko 2,99 za puszkę i oszczędzasz 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po 16:00. Doszły mnie słuchy, że pobici wczoraj dziś podnieśli przyłbicę i oddali. No i zerkam teraz na naszą szachownicę. Faktycznie hetmanem załatwili nam chyba gońca, tak? No tak. I przy okazji podwoili obronę swojego czarnego gońca. Czemu oni tego gońca tak bronią? No to musi być jakiś haczyk. Wszystko się po 19 wyjaśni, jaki ruch redakcji popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Państwa udziałem, mam nadzieję, że też się dostanie. Trójka w szachu, tak jest profil facebookowy, gdyby państwo byli zainteresowani, bo wiem, że szachiści nas słuchają. 10:50 już teraz. Zapraszamy do trójki. A o czym będzie dziś w programie? Meldunek jednak obowiązkowy. Wygląda na to, że wieloletnie próby zrealizowania obietnicy zniesienia tego uciążliwego nakazu spełzły na niczym. Pozostawienie tego obowiązku jest konieczne do realizacji i wyborów, i obowiązku szkolnego, i powszechnego obowiązku obrony. Kiedyś musimy to zrobić. To już jest kolejny raz, kiedy ta zmiana jest odkładana. Żyjemy w pewnym stopniu w fikcji. Bon opiekuńczy, urlop opiekuńczy, senatorowie chcą poprawić system opieki nad osobami niesamodzielnymi i ułatwić życie ich rodzinom. Domy pomocy społecznej są dziś przepełnione. Jeżeli jest się blisko pierwszej pozycji, no to powiedzmy do pół roku, warunkiem przyjęcia jest niestety zgon albo odejście z domu pomocy społecznej. Pod lupę weźmiemy też dane, które mają telemarketerzy, a które niekoniecznie powinny do nich trafić. W tym momencie mieszkam w Warszawie, ale byłam zapraszana na spotkania w Radomiu. Jasnym się dla mnie stało, że te ankieterzy dokładnie wiedzą, skąd pochodzę. Ekoprodukty. Jak najbardziej, ale czy potrafimy z nich przyrządzać ekopotrawy? Sprawdzimy, gdzie eko ginie w naszej kuchni. Jeżeli przypadkiem uda nam się ugotować kalafiora fantastycznie, to będzie to taka przyjemność, która nakręci nas do tego, żeby gotować go znowu, znowu, znowu. Jest w tej chwili tak dużo publikacji i... Jak gotować kalafiorę? Wiadomo, że krótko. Tak, przy okazji przypominamy, że na świątecznych stołach pojawią się w tym roku droższe grzyby i droższe orzechy. Ale i bez tego przygotowanie świąt to może być prawdziwy survival. Ale tu z pomocą przychodzą liczne na rynku księgarskim poradniki. Poradniki to jest taka kopalnia pomysłów. Czasami oglądamy je po to, żeby się zainspirować. One próbują jakby zorganizować nam czas, ułatwić nam realizację tych naszych planów przedświątecznych. 11 tysięcy metrów nad ziemią opuścili wygodny balon, by skoczyć ze spadochronem na plecach. Trójka śmiałków z Polski ma tym samym na swoim koncie rekord Europy, a z jednym z nich porozmawiamy po godzinie 17. A po 18 polecam Państwa uwadze reportaż. 29 lat temu na łódzkim osiedlu akademickim porwano 3-letnie dziecko. Myśmy myśleli, że oni nam zrobili tego psikusa, schowali Łukasza, porwali go tam, powiedzmy, żeby odciągnąć ludzi od tej rocznicy 13 grudnia, żeby się zajęli czym innym, a ten porucznik SB powiedział, że oni byli przekonani, że to studenci zrobili, żeby na nich zwalić winę. Wszystko było polityczne i wszystko mogło być złe. A jak ta historia się skończyła, opowiemy. Dodam, że w Pulsie Trójki porozmawiamy dziś o tym, czy powinniśmy się zbroić, czyli o wydatkach polskiej armii. Tak czy inaczej, bezpieczniej z nami pozostać przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Drobniutka w kurtce. Zmarznięta jak zwykle siedzi przy telefonie i czeka na Państwa sygnały, opinie, komentarze, żale, radości, wszystko. 227 trójek. Helen czeka. 71335, tak można pisać, SMS. Albo zd3@polskiradio.pl. 13,5 minuty po 16 to jest pora na naszą piosenkę dnia. Kiedyś była Emigrant. Kto to jeszcze pamięta? Teraz Emigrate. Troszkę inaczej się pisze. Chcą zjeść nas żywcem. To jest nasza piosenka dnia. Tak, tak. Cannibals powinni się nazywać, no ale nazwali się Emigrate i nagrali taki oto utwór, mocno rockowy. It's Your Life to była nasza piosenka dnia, 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Urzędnicy nie chcą likwidacji obowiązku meldunkowego, bo jak tłumaczą, wymagałoby to zmiany ponad 100 ustaw i rozporządzeń. Takie są wnioski specjalnego międzyresortowego zespołu do spraw przygotowania administracji rządowej do zniesienia obowiązku meldunkowego. No i ten właśnie zespół zalecił rządowi, aby nie zmieniać przepisów. Meldunek miał zostać zlikwidowany 1 stycznia 2016 roku. O tym wszystkim Łukasz Walewski. Teraz to rząd musi się nad tym zastanowić, ale trudno sobie raczej wyobrazić, aby ministrowie okazali się głusi na wnioski własnych urzędników, którzy, można powiedzieć wprost, zamiast ułatwień dla obywateli, widzą zagrożenie dla administracji mogące doprowadzić do chaosu. Państwo po prostu nie jest na likwidację meldunku ich zdaniem gotowe. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Małgorzata Woźniak wyjaśnia, do czego państwu potrzebna jest wiedza o adresie zameldowania obywatela. Pozostawienie tego obowiązku jest konieczne do realizacji i wyborów, i obowiązku szkolnego, i powszechnego obowiązku obrony. W skład tego zespołu wchodzili przedstawiciele samorządów, gdzie wskazują również, że istotne są kwestie, jeżeli chodzi o subwencje dla gmin. Poza tym my sami jako obywatele korzystamy z tego, że państwo ma adresy zameldowania. Na przykład wtedy, gdy na potrzeby postępowań sądowych występujemy o dane dotyczące adresu z rejestru PESEL. Ale Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych uważa, że wszystkie te kwestie da się współcześnie rozwiązać dzięki internetowi i niepotrzebny jest do tego obowiązek meldunkowy. Dowód osobisty ma numer. Każda osoba, która się w Polsce urodziła, no albo uzyskała obywatelstwo, też uzyskuje numer PESEL. Więc jakby są takie rejestry, które są przez państwo prowadzone przy odpowiednim ich opracowaniu i udostępnieniu wszystkim służbom. Takie rejestry by wystarczyły, a w tym momencie utrzymywanie dalej obowiązku meldunkowego no jest po prostu tworzenie fikcji. Często ten meldunek ma się nijak do miejsca, w którym my mieszkamy. W zespole, który w imieniu urzędników zalecił rządowi utrzymanie obowiązku meldunkowego, zasiadali przedstawiciele m.in. wszystkich ministerstw, służb, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Krajowego Biura Wyborczego. Postanowiliśmy na własną rękę sprawdzić, komu i do czego meldunek jest potrzebny i czy różne instytucje wobec jego zniesienia potrafiłyby sobie z taką nową sytuacją poradzić. Wybraliśmy 4 najciekawsze przypadki. Nie jest to obojętne na przykład bankom, którym wszystko musi się zgadzać w papierach dla zabezpieczenia prawnego. Jak mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich, być może klienci zmuszeni byliby do dostarczania większej liczby dokumentów. Potrafię sobie wyobrazić, że w określonych sytuacjach będziemy prosili dodatkowe zaświadczenia, ponieważ zawsze w takiej sytuacji mamy na względzie bezpieczeństwo środków gromadzonych w bankach. My nie pożyczamy środków własnych, tylko osób, które u nas te pieniądze zdeponowały. Zdaje się, że obowiązek meldunkowy najbardziej niezbędny jest z kolei policji, która przecież poszukując podejrzanego puka w pierwszej kolejności właśnie pod adres jego zameldowania. Może dlatego Komenda Główna Policji odmawia komentarzy w tej sprawie. Choć meldunek to chyba zabezpieczenie tylko teoretyczne, bo stały adres zameldowania wbrew pozorom zbędny jest z kolei prokuratorom czy sędziom. Tak przynajmniej uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień i przypomina, że przecież jeśli już ktoś jest oskarżony, to musi własnoręcznie podpisać doręczony mu akt oskarżenia. Jeśli nie ma tego potwierdzenia przez osobę, która jest oskarżona, no to przecież też go nie oskarżymy. Najpierw musimy mu doręczyć, niezależnie od tego, gdzie on jest zameldowany. Sam fakt, że wysyłamy pod stałe zameldowanie, niczego nie załatwia. W niczym to nie pomaga, to stałe zameldowanie sędziom. Poważny problem to organizacja i przeprowadzanie wyborów. Ale jeszcze poprzedni skład PKW przed ostatnimi wyborami samorządowymi przypominał, że przygotowano odpowiednie propozycje zmiany przepisów. Choć sędziowie zaznaczali, że od 3 lat mało kto w ogóle przejmował się sygnalizowanymi przez nich problemami. Przygotowaliśmy cały projekt nowego rozdziału do kodeksu wyborczego dotyczącego rejestru wyborczego. Właśnie pod tym kątem, żeby nie stanąć, przepraszam, z buzią rozdziawioną, co się stało, gdy mamy do 2 czy 5 stycznia 2016 roku wybory, na podstawie czego sporządzimy spis wyborczy. Mówił były szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. A co z subwencjami dla samorządów, na przykład na potrzeby oświatowe? Tu chyba puentą mogą być słowa Filipa Pazderskiego, że bez obowiązku meldunkowego urzędnicy musieliby znaleźć metodę pozyskania informacji o rzeczywistej sytuacji w ich regionach. Ilu mają mieszkańców, jakich mają mieszkańców, czego mogą się od nich spodziewać? No na pewno doprowadzi do dużego zamieszania, będzie wymagało na pewno wprowadzenia nowych systemów i włożenia nowego wysiłku przez urzędników, tylko że no chyba kiedyś musimy to zrobić. To już jest kolejny raz, kiedy to zmiana jest odkładana. Teraz no jakby żyjemy w pewnym stopniu w fikcji. Ale jak zaznacza MSW, nie wszystkie wysiłki i prace nad likwidacją obowiązku meldunkowego poszły na marne. Zniesiono bowiem meldunek na pobyt czasowy do 3 miesięcy i meldunek dla turystów. Nie ma też sankcji za niedopełnienie obowiązku zameldowania. O czym informował państwa Łukasz Walewski. Adres zameldowania. Fikcja czy nie fikcja? Telemarketerzy chętnie skorzystają. tym momencie mieszkam w Warszawie, ale byłam zapraszana na spotkania w Radomiu. Jasnym się dla mnie stało, że te lanki też dokładnie wiedzą, skąd pochodzę. I do tej sprawy jeszcze powrócimy. Że los na mnie dosiąc, co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co by zabrać chciał. KSU, rozbity dzban. No i mniej więcej z południowo-wschodniej części kraju napisał słuchacz. Ja zameldowany jestem w jednym miejscu, mieszkam w innym, a przebywam w zupełnie innym. Tak to życie i miłość pokomplikowały sprawy pobytu. Zapraszamy do Trójki. zd3@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. 71335 to numer SMS. Nie każdy ma zdolności kulinarne albo artystyczne. Wobec takiego braku umiejętności czasem jest obawa, jak przygotować święta, żeby ich nie zepsuć. No i tu z pomocą przychodzą nam poradniki. Można w nich znaleźć wszystko. Począwszy od tego, jak nakryć świąteczny stół, poprzez zestawienie go, do tego, jak stworzyć świąteczną atmosferę. Myślę, że jest to przydatne z tego względu, że załóżmy jest młode małżeństwo, pierwsze ich święta, zapraszają rodzinę. W ten sposób można właśnie pokazać, że te święta można spędzić w rodzinny sposób. Kupuję takie kulinarne, prawda, na święta. To takie krótkie są książeczki, różne wypieki i inne tam, prawda, takie sprawy. To jest kuchnia świąteczna. 12 prostych przepisów na zdrowe słodkości dla dzieci, więc tutaj mamy propozycje dla dzieci. Gabriela Gałuszka ze sklepu Empik. Mamy różne typy poradników świątecznych, one dotyczą i kuchni, i ozdób, jakichś zachowań, do wyboru, do koloru. Poradniki to jest taka kopalnia pomysłów. Beata Lipow, autorka poradników. Czasami oglądamy je po to, żeby się zainspirować. One próbują jakby zorganizować nam czas, ułatwić nam realizację tych naszych planów przedświątecznych. Naprawdę proszę mi wierzyć, że można mieć wiele w ręce, a i tak człowiek będzie w stanie przygotować całe święta na podstawie poradników. Sebastian Bajon z portalu spryciarze.pl. Przykładowo, jak zrobić bombkę i tutaj mamy dużo różnych pomysłów, na przykład jak zrobić bombkę z cekinami, jak zrobić studencką bombkę, jak zrobić bombkę z żarówek, jak zrobić bombkę z szyszek. A jak zrobić studencką bombkę? Studencka bombka to akurat dosyć specyficzny pomysł, ponieważ jest ona wykonana z puszek po piwie, natomiast te puszki nie są tak, że tak powiem, normalnie zawieszone, tylko są specjalnie przecięte w formie jak gdyby takich lampionów, do których można włożyć świeczkę. Trochę internet wyparł poradniki, które są w gazetach. A jak wyglądały kiedyś te poradniki? Były przygotowywane książki, najczęściej kupowane na licencji. Magdalena Hildebrandt z wydawnictwa Świat Książki. Angielskie, niemieckie, przygotowywane było tłumaczenie polskie, dlatego że tak jest taniej. Natomiast przygotowanie książki od podstaw, takiej, która krótko żyje, po prostu się nie opłaca, jest bardzo drogie. Czyli można krótko powiedzieć, że kiedyś, jeśli ktoś korzystał z poradnika, to trochę je organizował na styl amerykański albo angielski? Generalnie tak. A poza tym dodatki prasowe, które są, też bazują na zdjęciach agencyjnych, czyli też głównie zachodnich. Natomiast jeżeli ktoś chciałby te święta przygotować tak bardziej po polsku, czy zupełnie oryginalnie po prostu, to myślę, że sięga do blogów przede wszystkim. Mamy na przykład składanie serwetek, bardzo różne kształty, nie wiem, kształt róży, kształt czapeczki biskupa, kształt płatka śniegu, lampki choinkowe, jak można samemu zrobić, albo na przykład pakowanie prezentów w szwedzkim stylu, czy pakowanie prezentów na przykład tanim sposobem, czy z wykorzystaniem jakichś innych materiałów. Bardzo dosyć ciekawym poradnikiem jest na przykład, jak zrobić samodzielnie słodycze pokryte prawdziwym złotem. Mam wrażenie, że dzięki tym poradnikom trudno jest spaprać te święta. Słusznie, w poradnikach znajdziemy gotowe patenty i te gotowe patenty oczywiście są takim ratunkiem w tym pędzie naszym przedświątecznym, czyli jeżeli mamy sprawdzony przepis na ciasto w poradniku, dobrze opisany, to fajnie z niego skorzystać, zamiast się martwić, że robię jakieś ciasto, które mi nie wyjdzie. Mamy także pomysły na nietypowe prezenty, na przykład jak zrobić szachy z metalu. To są szachy wykonane z różnych śrubek, nakrętek i różnorakich rzeczy, które można tanio kupić w sklepach budowlanych. Albo na przykład pomysł dosyć także ciekawy, jak zrobić kłada z zegarków. Tutaj trzeba mieć dużo starych zegarków. W poradniku jest dokładnie pokazane, który element zegarka montujemy, łączymy ze sobą. Ale na przykład nie znalazłam takiego poradnika, jak się nie pokłócić z rodziną przy stole. A to jest dosyć istotne. Myślę, że tak. Widziała pani taki poradnik może? Nie, nie spotkałam się z czymś takim. U nas zazwyczaj jest spokojna atmosfera w czasie świąt i nie ma kłótni, także z tego powodu nigdy nie miałam potrzeby, żeby tam wchodzić. Może jednak gdzieś można znaleźć taki poradnik, jak stworzyć miłą, rodzinną atmosferę przy stole świątecznym. I nie dać się przegadać. No dobrze, teściowym dziś dajemy spokój. Tę relację przygotowała dla państwa Izabela Woźniak. Pan Leny zaśpiewa, a pan Benjamin się przygotuje. Piosenka tytułowa z najnowszego albumu artysty. W poniedziałek będzie się działo w Łodzi. Fanki już gotowe. Mam nadzieję. 16.30 minęła. Pan Benjamin też już gotowy. Benjamin Filip, skrót najnowszych informacji. 19 osób rannych, w tym 3 ciężko, to bilansa zdarzenia dwóch tramwajów w Poznaniu, relacjonuje Michał Kucierski z Poznańskiej Straży Pożarnej. W jednym tramwaju znajdowali się pasażerowie, w drugim na szczęście tych pasażerów nie było, był to przejazd techniczny, dlatego mniejsza liczba osób poszkodowanych. Na chwilę obecną mówimy o 19 osobach poszkodowanych, są oni w różnym stanie, natomiast na całe szczęście nie ma osób ciężko rannych. Ranni trafili do szpitali, ruch tramwajowy w kierunku Kórnickiej jest wstrzymany, tramwaje jadą objazdami. Policjanci zatrzymali 25-letniego Marcina W., który na początku grudnia uciekł podczas konwojowania przez policjantów do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Mężczyzna karany za kradzież z włamaniem teraz odpowie za kolejne przestępstwa, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu zamierza przedstawić mu zarzuty dotyczące tak zwanego samouwolnienia i naruszenia nietykalności cielesnej konwojującego go funkcjonariusza.

Czek opiekuńczy, urlop na czas opieki nad osobą niesamodzielną to tylko niektóre rozwiązania, które proponuje Senat, by pomóc osobom, które o swój los nie mogą się same zatroszczyć. Demografowie biją na alarm i przewidują, że za kilkanaście lat 1/4 naszego społeczeństwa będzie w wieku powyżej 65 lat. To dobre propozycje, uważa Grażyna Kosowska z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce koło Rawicza. Już teraz trzeba długo czekać, by zwolniło się miejsce w tej placówce. W zależności ile osób jest przed panią, jeżeli jest się blisko pierwszej pozycji, no to powiedzmy do pół roku. Różnie z tym bywa. Warunkiem przyjęcia jest niestety zgon osoby albo odejście z domu pomocy społecznej, co zdarza się rzadko. A ile się teraz czeka w Polsce na zakład opiekuńczo-leczniczy? Do zakładu, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, średni czas oczekiwania to jest około 2-3 miesięcy. Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca koalicji na pomoc niesamodzielnym. W najlepszych zakładach są długie kolejki. W takich, które no niestety nie cieszą się dobrą opinią, można się szybciej pod opiekę oddać. Hasło łóżko refundowane przez NFZ też brzmi bardzo tajemniczo. Tam stawka płacona przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi, powiedziałabym, 50, nawet może 40% tego, co jest niezbędne, żeby utrzymać biologicznie człowieka w stanie niepogorszonym, a do tego jeszcze pacjent musi dopłacić koszty pobytu i zakwaterowania. Pytanie, kto płaci resztę, a resztę płaci świadczeniodawca, czyli czytaj zakład, jego pracownicy, no bo ktoś musi do tego dołożyć, państwo nie dokłada. Dzisiaj, gdy na przykład osobie starszej przytrafi się udar, jej dzieci stoją przed dylematem następującym. Czy zostawić tatę w domu, czy oddać go do zakładu opiekuńczo-leczniczego i potem pojawiają się następne schody. Jeśli w domu, trzeba rezygnować z pracy. Jeśli do zakładu, kto go sfinansuje? No bo przecież od razu na łóżko, które jest refundowane, taka osoba nie trafia. Tak, a my pokazujemy trzecią ścieżkę. Senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. My idziemy do pracy, a opiekun, który przychodzi do domu, opiekuje się naszymi bliskimi. Z tym, że chcemy z tą interwencją, z tą propozycją wejść dopiero pół roku od wystąpienia niesamodzielności. Co przez te pół roku? Już mówię. Wprowadzamy tak zwany urlop opiekuńczy. Wprawdzie będzie on nieodpłatny, ale będzie sfinansowany ZUS i będzie gwarantowany powrót na swoje miejsce pracy. Może lepiej skorzystać z nowego rozwiązania, które również wprowadzamy. Na przykład przejść na pół etatu i zatrudnić na kilka godzin opiekunkę. Te rozwiązania są dobre. Tadeusz Sowiński, tata niepełnosprawnego intelektualnie syna. Wręcz bardzo dobre, jeżeli chodzi o osoby starsze. Natomiast co z tymi, którzy są osobami młodszymi, a niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, wymagającymi całej opieki ze względu na swoją niepełnosprawność intelektualną? O tym się tutaj praktycznie nie mówi. Przypuśćmy, te pół roku mija, jakoś to przetrwaliśmy. Co dalej? Jeśli nie ma poprawy, nie ma rokowania na poprawę, to wtedy musimy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o stopniu niesamodzielności i w zależności od tego stopnia niesamodzielności będzie czek odpowiedniej wysokości. Ten czek będzie prawdopodobnie w wartości około 1000 zł, a więc będzie w części dofinansowywał. Najniższa emerytura wynosi 880 zł. A ja panu mówię, zakład opiekuńczo-leczniczy kosztuje 3,5 tysiąca złotych miesięcznie i to na prowincji. Opiekunka jeszcze więcej. Zgoda. Opiekunka domowa i zakład jest dofinansowany najczęściej, jak patrzymy na statystyki, także przez gminy. Tego nie znosimy. Kiedy pana zdaniem te rozwiązania mogą wejść w życie? Nie chciałbym się bawić we wróżkę. Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. W tej kadencji przecież tego się nie da wdrożyć w sensie zafunkcjonowania tej ustawy. Myślę, że to jest perspektywa najbliższych lat. Czy to będzie rok, czy dwa, tego nie umiem ocenić. Projektodawcy oceniają, że nowy system opieki nad niesamodzielnymi pozwoli na utworzenie 200 tysięcy miejsc pracy. Są też inne dane dotyczące kosztów. Rok funkcjonowania tego systemu to mniej więcej 11 miliardów złotych. Tę relację przygotowała dla państwa Anna Rokicińska. To jest Trójka, audycja popołudniowa. Kwadrans pozostał do 17. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze racji, myśli jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byl, co ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący kraj obraz, on nie pomaga. Poza tym u mnie dobrze, jeszcze jakoś jadę. Do zobaczenia, ściskam. Tadek, Tadek. albo piś tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko, taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ, nic. Mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf, trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął, no, myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął, no, myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu zbesyczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nim minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryj jej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Wyślij sobie pocztówkę. Radzili Łona i Weber. Choć dziś właściwie należałoby powiedzieć, wyślij kartkę świąteczną. Kto dziś jeszcze wysyła? No i za chwilę dostanę milion listów od Państwa. No, może nieco mniej, że pocztówki wysłane. Że nie zapominamy, że to taka piękna tradycja. Że nie może umrzeć. Za 12 minut 17 w sprawie obowiązku meldunkowego. Choćby po to. Obowiązek meldunkowy, aby było dokąd tę pocztówkę doręczyć. Państwo dzwonią. 2273. Nie bardzo rozumiem, jaki jest problem ze zniesieniem meldunku, skoro mamy XXI wiek i wszystko tak naprawdę jest połączone elektronicznie. To wystarczy w każdym dowodzie osobistym umieścić chip, w którym będą zamieszczone dane takie jak imię, nazwisko, PESEL i kończy się problem zarówno policji, jak i komisji wyborczej, bo przychodzi obywatel na wybory, legitymuje się takim dowodem i tak jak się płaci w sklepie bezprzewodowo, tak samo można wylegitymować się dowodem osobistym i żaden spis wówczas już nie jest potrzebny. W sprawie meldunku to należy sobie przypomnieć film Nie ma róży bez ognia. A na marginesie zniesienie obowiązku meldunkowego jest chyba nierealne, bo wielki brat musi czuwać. 7 trójek jest kierunkowy dawny, a dziś po prostu dwie cyfry z przodu, 22. I jeszcze w sprawie huraganu, pan Marcin napisał: huragan Aleksandra, to ja mam w domu. W lutym skończy 6 lat. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. Decyduje już nie tylko cena, ale też jakość. Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na to, co kupują do jedzenia. Według badania Tajana z Polska 60% z nas deklaruje, że przywiązuje wagę do zdrowego trybu życia i odżywiania. Częściej sięgamy więc po produkty naturalne czy ekologiczne. Problem w tym, że wielu z nas nie do końca wie, jak je przyrządzić, przez co tracą one swoje walory. Na przykład podobno tylko 14% Polaków potrafi gotować na parze. Oczywiście najważniejszy jest produkt i tak sobie myślę, że to dobrze, że zaczynamy zwracać uwagę na to, co kupujemy. Dziennikarka Trójki Katarzyna Pruchnicka. No teraz oczywiście musimy się tylko nauczyć, co z tym zrobić, żeby tego dobrego, ekologicznego produktu, no zazwyczaj niestety za drogiego, nie zepsuć. Te produkty po prostu należy jeść jak najmniej przetworzone. Szef kuchni Janusz Korzyński. Jak kupujemy warzywa, to jeżeli możemy przyrządzić takie dania, że nie musimy jej poddawać obróbce termicznej, no to jest, uważam, najlepsze wyjście. Jeżeli rozgotujemy coś na absolutną ciapę. Szefowa kuchni Agata Wojda. Jeżeli przygotujemy nawet najlepszego kalafiora zbyt długo, to on na przykład wchodzi w fazę zapachu, który może być dla nas nieodpowiadający i możemy się potem zdziwić, że nasz mały czterolatek nie chce zjeść kalafiora, bo mu to absolutnie nie smakuje. Jeżeli ktoś bierze się w ogóle za gotowanie, zaczyna gotować. Restauratorka Agnieszka Kręglicka. Bardzo szybko nabierze nabiera umiejętności i praktyki. Najważniejsze jest, żeby się przełamać, a też strata, czy ryzyko, czy to nieszczęście, które może się zdarzyć, bardzo łatwo jest odrobić. Dobra wołowina nie musi być godzinami duszona, tak jak to robiły nasze mamy czy babcie. Wystarczy ją szybko podsmażyć. Jemy tatar, nie bójmy się zatem kawałka lekko krwistego mięsa. Kawałek dobrej wołowiny, szybko zgrillowany na patelni grillowej, podany z sałatą, na przykład z rukolą, skropiony oliwą albo octem balsamicznym, albo cytryną, trochę soli, to naprawdę nie potrzeba nic więcej i wtedy możemy poczuć i docenić pełnię smaku tego dobrego kulinarnego produktu. Jeżeli przypadkiem uda nam się ugotować kalafiora fantastycznie, to będzie to taka przyjemność, która nakręci nas do tego, żeby gotować go znowu, znowu, znowu. A w kącie kuchni cała sterta kalafiorów zepsutych. Nie, ale jest w tej chwili... Jeszcze raz spróbuję, ale już ostatni raz, naprawdę. Jest w tej chwili tak dużo publikacji i... Jak gotować kalafiorę, tak? Tak jest, że wiadomo, że krótko. Jest teraz też taki bardzo modny trend obróbki termicznej w niskich temperaturach. I już są stworzone takie warunki, że można to już w domu też robić, bo do tego jest potrzebne takie urządzenie do wakumowania pożywienia. Czyli warzywa czy mięsa jakieś możemy zwakumować z przyprawami. Co to znaczy zwakumować? To jest tak, są hermetycznie w folii zamknięte wędliny kupujemy. Są już takie małe urządzonka, że możemy w domu je kupić i taki produkt wakumujemy i z tą folią gotujemy w kąpieli wodnej. Jeszcze o taki dylemat dopytam, bo różne głosy się pojawiały i powiem szczerze, że nie wiem komu wierzyć do końca. Smażenie na oliwie z oliwek. To jest zdrowe, niezdrowe, dobre, niedobre. Jak pani to ocenia? Oliwa z oliwek jest bardzo dużym, trudnym tematem. To jest jeden z najbardziej, nie chcę powiedzieć, fałszowanych tematów i jakichś takich koncernowych rzeczy, ale co to znaczy oliwa z oliwek? No, my nie mamy takiej tradycji. Ona ma troszeczkę inną temperaturę smażenia. Krótsze rzeczy możemy smażyć, ale musimy wiedzieć, że zyskamy z tej strony smak, który nam niekoniecznie może pasować. Jak będzie za gorzka oliwa, popsujemy sobie największą przyjemność smażenia placków, ryby, mięsa. Ja zdecydowanie wolę, żebyśmy smażyli jednak na jakichś takich tradycyjnych olejach, mimo wszystko czasem na smalcu dobrej jakości. Ale tak sobie myślę, że niezależnie od tego, co zrobimy, to i tak lepiej kupować zdrowe, lokalne i nieprzetworzone produkty, no niż te plastikowe z supermarketu. Ale co ważne, poszukajmy uczciwych sprzedawców, no bo wiele jest takich, którzy na stemplu eko chcą po prostu zarobić, za dużo zarobić. No może nie supermarket ekologiczny, tylko targ. Hasło jak najmniej pośredników działa również w przypadku jedzenia. W świecie kuchni modne jest też smażenie bez tłuszczu. Według badania TNS Polska tylko 2% Polaków wie, o co w owym smażeniu chodzi i potrafi je wykonać bez przypalania patelni. To była relacja naszego reportera Marcina Pośpiecha. Za 6,5 minuty 17. Wczoraj Mikołaj Ziółkowski ogłosił 3 gwiazdy, no powiedzmy sobie 3 artystów, którzy wystąpią na przyszłorocznym Openerze. No i ta wiadomość najbardziej mnie ucieszyła.